Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det var Kent med Ingenting, og det er en stor ære og en stor glede for meg å ønske velkommen til Radioresepsjonen her på formiddagen på NRK P3. Au! Yeah! Right! Hvordan er det, gutter? Ja, det er så bra. Jeg føler meg 100% i toppform. Jeg har fått min vestlandslefse med sukker og kanel og drukket en kanne med kaffe. Så du er der du skal være en mandag formiddag. Det er første gang vi sier det. Mandag formiddag, dere. Ja. Mandag formiddag til deg også, Bjørte. Mandag formiddag til deg også, Steinar. Tusen takk for det. Jeg har spist to knekkebrød med smørost, spist en banan og en halv faris. Fantastisk. Du har spist en halv faris? Ja, flasken og alt. Så all right, live og direkte på NRK P3, altså Radioresepsjonen. Skal vi si litt om programmet? For vi har jo holdt på en stund. Du sitter her og rister, Tore. Ja, men også har vi da fått en ny sendetid. Fortell litt, hva er egentlig Radioresepsjonen? Radioresepsjonen er først og fremst et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste mandag til torsdag. Stemmer det? Det er også, i tillegg til dette, et lettbeint underholdningsprogram. Mm-hmm. Tenderer noen ganger til å bli litt fjollete, ja. Men det skal det egentlig ikke være. Nei, for etter å ha fått denne nye sendtiden til Mina, så har vi vil ikke på noen måte legge oss ut med kanalledelsen. Vi vil være mainstream, flate. Vi vil at lyden av det vi sier og lyden av musikken skal være helt flatt, akkurat som det er på de kommersielle kanalene, sånn at vi ikke lager noe bråk eller provoserer noen som helst. Vi vil heller aldri være fyllesyke på jobben, nei. Eller dra på fest med Pussycat Dolls. Det vil vi aldri gjort. Nei. Sånne gutter er vi ikke. Nei, vi er ikke sånne gutter. Vi er snille gutter, og det skal dere også vite, folkens. Når dere hører ordet Radioresepsjonen, så skal dere få et bilde av tre snille gutter oppi hodet deres. Men hva annet, når er det vi startet opp på litt historikk-system? Jeg vet ikke. Spør meg senere. Ja. Tore, når startet vi opp på litt historikk, Tore? Vi startet på nyåret 2006, og hadde da daglige sendinger fra mandag til fredag, mellom ett og to. Men så sluttet vi en periode, tok en liten pause, for å så komme tilbake igjen som sommervikarprogram. Da sendte vi også hver dag, mellom ett og to. Deretter så fikk vi nye sendetider nå på høsten 2007, hvor vi sendte i helgene, fredag, lørdag og søndag på ettermiddagen. Men så skjedde det noe tragisk i P3. En fikk spark fordi hun ikke kunne oppføre seg ordentlig, og da fikk vi det gratis av kanalledelsen. Vi fikk denne sendtiden. Altså, det er mer sendtid enn vi noensinne har hatt, og det kommer til å bli vanskelig å fylle den tiden. Ja, jeg husker den første sesongen vi hadde, da var vi ganske spørre. Da provoserte vi av og til. Det hendte til og med at noen av de som jobbet i Radioresepsjonen kom, kanskje i hvert fall bittelite grann fyllesyke på jobb. Ja, det kan være. Ja. Men nå er den tiden over. Vi har blitt eldre i hvert fall. Ja. Og programmet vårt, Som skal vare frem til klokka blir 12 i dag, altså noon. Er manusbasert? Det er manusbasert, og alt er kontrollert av kanalledelsen, så skal det være greit. Men vi kan også improvisere litt, nemlig når vi skal ha den såkalte dilemmas-spalten vår i dag. Ja. Og dilemmas er en spalte som vi har hatt i helgene. Det betyr, hva betyr et dilemma? Nei, ifølge det oppslagsverket som vi har brukt, så er det valget mellom to onder. Men jeg har også sett andre definisjoner som viser at, eller som sier at det er et vanskelig valg mellom to da valgmuligheter. Det siste er det faktisk informasjonssjefen i NRK som har vært inne i vår redaksjon og sagt. Han mente at det ikke nødvendigvis var to onder. Vi, frem til informasjonssjefen i NRK tok kontakt med oss, så mente vi at et dilemma var valget mellom to onder. Nå er vi usikre. Ja, når informasjonssjefen sier noe, så pleier det å være lov. 1987, kodord er resepsjon, i hvert fall hvis du har et dilemma til oss. Send det inn på SMS, 1987, kodord resepsjon, eller på e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dit kan du også sende tilbakemeldinger, ris, ros og så videre. Og hvis vi blir for skarpe kantene, så prøv å slippe oss ned, send oss en kritisk melding. Ja, men vi har jo egentlig det samme prinsippet som restauranten Egon, pizzarestauranten og biffrestauranten. Det er at hvis du har ris, si det til oss. Har du ros, si det til alle. Si det til vennene dine. Er det det der? Eller venner og bekjente du møter rundt omkring. Akkurat. Ja. Sikkert noen som lurer på om det skal være musikk i dette programmet også. Ja, det skal det faktisk. Og vi skal spille alarmprisvinneren 2007, Ida Maria. Dette er Stella and God. P3. Dette er P3. Ja, en munter sang der fra Ida Maria. Denne sangen handler om at Gud, altså selveste, vår selveste Herren med hvitt skjegg der oppe i himmelen, har skitten sex med en gatehore. Men vi er ikke et sånt program, så ja, vi skal prøve å få strøket den fra listene våre. Vi er ikke et sånt program, men sånn musikk må vi altså spille. Ja, Stella en God, Ida Maria, er den prisvinner 2007. Fy Stella. Fy. Nei, Ida Maria, Ida Maria, som har laget den. Ja, fy, Stella tror jeg faktisk bare er en fiktiv figur som hun har funnet opp i hodet sitt. Men allikevel, fy. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i radioresepsjonistenes liv. Dette er en spalte som du vil gjenkjenne hvis du fortsetter å høre på radioresepsjonen. Jeg tror folk har hørt radioresepsjonen før. Ja, jeg er usikker. Jeg kan jo forstå at savnet til Mina er stort, og de som da hørte på Mina før, de brød seg sikkert ikke om radioresepsjonen, og vil bli overrasket over at det er nå tre menn som har tatt over etter Mina. Ja. Jeg tror det. Det må tre menn til for å ta over etter Mina. Ja. Men altså, hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene handler om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i livene våre. Ja, og jeg vet at du, Bjørte, nå ser jeg inn i skjorta di. Jeg ser at du er brun på huden. Takk skal du ha. Jeg ser inn i skjorta di. Det var gøy. Ikke send i skjorta mi. Nei. Vi er ikke et annet program. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene i ditt gamle og skrøpelige liv? I går var jeg fisefin og kulturell. Jeg var på jazzkonsert, og jeg holdt på å... Fabelaktig! Ja, tusen takk. Det skal ikke være på jazzkonsert, da! Jazzkonsert med en pianist som heter Brad Meldo. Det var en relativt grei nok jazzkonsert, men det som skjedde var at jeg holdt på å drepe en jazz-tjukkass som satt bak meg. Fordi jeg først trodde han var sexy lubben, men han var noe tjukkere enn det. Jaha. Så det var litt trangt bak der som han satt. Og så den stolen jeg satt på var en sånn en gammeldags kinostol, sånn klappstol som du bretter ned liksom setet når du skal sette deg. Men så viste det seg at han hadde stappet noe av jazz-tjukkasseriet sitt inn i den i stolen foran, sånn at det satt fast. Det satt fast, rett og slett. Han hadde da altså korsryggsfett som hang i klem mellom stolryggen og vippesettet. Ja, sånn at når jeg satte meg, så hørte jeg bak meg sånn. Og så skjønte jeg at dette kom jo rett bak meg. Så reiste jeg meg opp, og så hører jeg. Og så sa de da, klemte han kolossalt. Men han kunne ikke si for det, han kunne ikke prikke deg på skulderen og si, unnskyld, jeg, som jeg ser, jeg er en jazz-tjukkass, jeg har klemt fettet mitt mellom stolteknikken. Har du noe låseolje eller lignende som du kan smøre inn korsryggsfettet mitt? Eller gidder du bare reise deg, for dette her må være dritvilt. Jeg tror rett og slett det var... Er det sånn jazz-tjukkasser uttrykker seg? Ja, det viser seg at det er sånn de uttrykker seg, men jeg tror kanskje at det rett og slett også var såpass vondt at han fikk ikke frem et ord. Så jeg måtte jo bare snu og beklage og si at det var ikke meningen å ta livet av han. Jeg synes jo det er, jeg visste jo egentlig ikke at man hadde følelser i fettet. At hvis man klemmer på fettet, så gjør det vondt. Spør Steina. Så betyr det at jo tjukkere du blir, jo flere nerver vil du få? Jeg har en teori om det, akkurat det der. Jeg tror at hvis du, la oss si at du har utgangspunktet 50 milliarder nerver i kroppen din. Det er greit utgangspunkt. Utgangspunkt. Og så er du tynn og liten, du er kanskje 7 år, og så vokser du, blir tjukkere og tjukkere, du blir høyere og høyere og større. Da vil jo, min teori er at man har i samme antall nervene, så at de sprer seg, det blir lengre avstand mellom nervene. Dermed kan man da, for eksempel, noen steder på kroppen, kan man ta en spiss blyant, stikke inn i fettet, merker ikke noen ting, men hvis du treffer akkurat den ene nerven, så vil du merke det. Men så nervene blir ikke tjukkere av at du legger på deg? De bare strekker seg. De strekker seg, ja. Nervene strekker seg litt lenger, er det ikke det man sier? Man sier sånn at hvis nervene går manga over hele kroppen, så blir det litt større avstand mellom hver nerve. Jeg stopper deg der. Jeg føler at du har fått tildelt nok radiotid foreløpig. Kjempemorsom historie. Ja, kjempegøy. Tore, vi går til deg. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Nei, jeg har tatt det meget rolig, fordi jeg var på fest hele lørdagen. Selvfølgelig, når det er helg og man ikke har sending, så kan man jo unne seg det. Jeg var på en kjempemorsom trønderinspirert fest, hvor det sprutet karsk ut av en gammel blomsterpotte. Ersta. Og det preget veldig mye av søndagen min, så jeg brukte den på å lese og studere. Og hva da? Hva sa du? Hva leste og studerte du? Er det Bente Lyons horemamma du studerer fortsatt? Jeg må fortelle at når det gjelder Bente Lyons horemamma, så måtte jeg avslutte den boken før jeg kom til siste side, fordi den holdt ikke. Nei. Og det er det veldig sjeldent jeg gjør, men ikke til forklaringelse for hverken forlag eller forfatter, men den holdt ikke. Nei. Jeg takker for din historie. Fabelaktig. Jeg vil gjerne si at jeg har vært en av de første radiopraterne i Norge som har sett Spice Girls nye video. Tusen takk for det. Sånn i dag, Dag Morris. Og noe mer krampaktig, patetisk comeback har jeg sjelden sett. Ja, er det sant? Jeg har aldri sett så mye, altså, hva skal jeg si, kvinnelig sex i lubb. Velve ut av for trange topper, og så videre. Og det var så ikke bra ut. Mel B er på sitt, er på vei ned. Mel B er den farge da? Den farge, ja. Mens Gary Helwer har trent seg veldig, veldig tynn. Ja, vel. Og hun Porsche Spice har jeg aldri likt. Nei, Porsche Spice, nei. Nei. Var dette en anmeldelse? Ja, ternekast 2. Ja. Oi, så dårlig ternekast, ikke? Ja, anbefales ikke. Hva er det som trekker opp? Jeg synes jo alltid Mel C har vært en gudinne. Den sporty? Den sporty, ja. Ja, kanskje fordi jeg kjenner meg så godt igjen i hennes livsstil. Neida, det var ironi. Det skal vi holde oss for god til. Ja, men vi skal også spille musikk her i programmet. Det må vi ikke glemme, dette er U2. Den begynner veldig stille, den her. Det er langt, langt borte, og så kommer de nærmere og nærmere, nærmere, nærmere. Og hvor langt unna er de nå? Nå er de ca. 350 meter, men de går veldig, veldig raskt. Da holdes oppdatert. Ja, og nå er de 200 meter. Det går fort. Ja, ja det går veldig, veldig fort. Ja, nå er de faktisk bare 78 meter. Where the streets have no name heter i hvert fall låta. Hør den i radioresepsjonen på NRK P3 hverdager. 4 meter, 3 meter. Nok. Kenneth Isak, Don't Touch My Brother. Og dette er en anti-incest-sang som ble laget av Kenneth da hans bror ble misbrukt av voksne. Oh ja, men så det var ikke en annen bror som rørte han? Siden du snakker om at det var en incest-sang. Nei, jeg mente pedofilisang. Ja, pedofilisang, ja. Ja, det var ikke den tredje broren, Tom. Nei. For det blir for drøyt. Ja, det gjør det. Til og med på formiddagen her på P3. Til og med ikke Isak ville driste seg til å lage en så kontroversiell tekst. Ja, nei. Nei. Men, ja. Godt selskap på formiddagen her på NRK P3. Radioresepsjonen er her, og jeg tar meg en liten kopp kaffe, gutter. Håper du som hører på oss har tatt deg en god kopp kaffe. Det er jo på tide å komme i gang med arbeidsdagen, eller studiedagen, eller hva du driver med der ute. Trenger du gjøre en med 9-timen nå? Ja, for vi sender fra et 9-time-studio i dag, for det var ikke noe andre studio, P3-studio ledig. Derfor sitter vi i et veldig kaldt 9-time-studio og ser på 9-timen, medarbeideren i 9-timen gjennom glassvegger her. Det er veldig spesielt. Det er veldig spesielt. Ja. Godt selskap! Ja, ja, Bjarte, hvordan står det til? Jo, det går bare bra med meg. Ja, så bra. Bortsett fra at jeg glemte ut minibankkoden min i går på kortet mitt. Nei, men hvor lenge har du kunden? Jeg har kunden i et par år, men i går kveld skulle jeg ta ut pengene. Jeg skulle på Jazz Fisefin kulturkonsert, så glemte jeg helt ut koden. Nei. Jeg kom ikke på den før jeg kom hjem og leste den i et papir. Ja, vel, altså, har det skal man egentlig ikke ha. Det fraråder banken at du har PIN-koder stående på papir hjemme. Men hva tror du det kommer av at du glemte koden? Er det noe som skjer inni hodet ditt? En kjemisk reaksjon? Ja, på alderen. Ja, alderen, ja. Ja. Men, du har glemt MasterCard-koden din tidligere. Det har jeg. Men kom du på igjen? Det kom jeg på igjen. Av deg selv? Av meg selv, men i går så var det bom. Jeg møtte veggen totalt. Fikk ikke tatt ut penger i det hele tatt. Måtte leve på nåde hos andre, ja. Og så fant jeg den på papir hjemme. Akkurat. Så gøy, ja. Ja. Jeg vil bare si at, Bjarte, du er jo så gammel nå. Det vises jo både i kroppen din som forfaller, alt trekkes nedover. Ja. Og du ser, altså du, til å være 40 så ser du all right ut, men man ser også at du er mye eldre enn meg og Tore. Men du er så gammel at du kunne faktisk vært faren til Tore. Har du tenkt noe på det noen gang? Ja, hvis jeg hadde vært så tidlig ute seksuelt som jeg skulle ønske at jeg var, ja. Så hadde det kunne vært Tore sin far. Fordi du, Tore, du er 26. Det stemmer. Bjarte er 40. Og man har faktisk fått rogn i påsen ofte når man er 14. Ja, ja, så rått rå måte å si det på. Men for, ja, du måtte da være rundt 12 eller 13 hvis du skulle fått født meg. Men det, ja, så, det er mulig. Det er mulig, ja. Jeg tror at sæden er veldig tynn akkurat i den perioden, men jeg tror fortsatt at den er fruktbar, altså. Ja, men den kan være litt vannaktig, det er sant det. Ja, den er litt tynnere. Vi er ikke et sånt program, så vi bruker gå dit. Men Bjarte, det har vist seg nå i den senere tid at du har blitt kontaktet fra din, hva skal jeg si, din sønn fra... Min rå ungdom. Ja, din rå ungdom, Stavanger. Ja. Spencer heter han. Ja. Dette var jo helt nytt for oss, for meg og Tore. Kom som et sjokk. Kom som et sjokk, at du faktisk har en pode i Stavanger, som du er litt flau over. Ja, men det er ikke at jeg er flau, men jeg mener jo da selv at det, jeg tror ikke egentlig at det er min sønn. Ja. Han påstår det, men jeg er ikke sikker på om det er riktig. Ok, så du tror hans mor har vært laus og vært bort på andre? Ja. Men du har vært bort på henne du også. Jeg sier ikke at jeg ikke har vært bort på henne, men jeg sier bare det at jeg ikke er far til hennes sønn. Nei vel. Ok, vi skal høre for første gang i radioresepsjonens historie Bjartes sønn, Spencer, etter at vi har hørt låta med My Chemical Romance. Dette er I Don't Love You. Ha det. Nei. Hallo, det er Bjarte. Hei, far. Det er Spencer som ringer. Hei, Spencer. Går det bra med deg? Jo da, det går bra med meg, far. Jeg hadde bursdagsfeiring i går. Ble 14 år i går, jeg. 1000 millioner takk for den fine presangen, far. Han var det i går allerede. Beklager, Spencer. Du, jeg sender deg gaven i dag, jeg. Du, jeg var faktisk på vei bort til posten nå for å sende den. Ja, særlig. Hva det er, da? Hva tror du det er? Er det den siste serien til My Chemical Romance og en batangakniv? Er det det, far? Er det en MCR-CD og en batanga? Ja, hvis det er My Chemical Romance-CD og batanga du vil ha, Spencer, så er det det du får. Og en PlayStation 3 med masse spill. Nei, nå får du holde, Spencer. CD og batanga er mer enn nok. Hva? Du, jeg sa at CD og batanga er en presang nok i massevis. Hva? Du, nå må du vaske ørene dine, Spencer. Hva? Altså, hvis at jeg ikke får CD, så skjer jeg opp under armene mine og sier du tok på meg på unevnlige steder da jeg var liten, far. Ja, men det vet du veldig godt at det gjorde jeg ikke, Spencer. Faren min, han tok på meg. Han ville at jeg skulle slikke ham på. Spencer, greit. Du får PlayStation 3. Og masse spill, far. Ja, vel, greit. Men nå får det holde, altså. Husk det, far, at jeg fortsetter arr på armene etter at jeg ikke fikk den hanggleideren til jul. Ja, jeg vet det, Spencer. Men du, hvordan går det med mor din? Det går bra med mor. Hun jobber fortsatt som groupie på Folken og ligger med band og artister og promotører fra inn- og utland for en rimelig penge. Hun sliter med klamydian. Hun blir ikke kvitt den, far. Hun tror hun fikk den av Satyricon, Vamp eller Kjartan Salvesen, far. Det var leit å høre, men du får hilse, Evelyn. Fy farken! Min mor er grubig på Folken, og far min jobber i NRK. Jeg er dømt til å mislykkes. Jeg er en frik, far. En skikkelig fuck-up. Et utskudd. Jeg skulle bodde i Oslo, jeg. Kanskje jeg kan komme og bo i lag med deg en stund, far? Ja, Spencer, dette har vi snakket om før. Nå har jeg startet et nytt liv i Oslo, og du og mor, de har jo et liv i Stavanger. Fy farken! Mor, vi er hore. Far, vi er fitte. Spencer, har mor din skaffet vei den DNA-testen? Det er jo ikke sikkert at det er jeg som er far din. Det står jo tross alt mellom meg og Tommy Steine, Yngvar Numme og han tjukke gitaristen i Baba Nation. Det er klart du er far, min far. Send meg gaven og shut your pie hole. Greit, Spencer. Vi snakkes. Hæ? Vi snakkes senere. Hæ? Ha det, Spencer. Gitt meg, far. P3. Madcon var det, med den klassiske låta Beggen. Eller den var ikke klassisk før inntil et par måneder siden. Nei. Da, hvilken artist er det som har den egentlig igjen? Frankie Valli og hans 4 sesonger, ja. Lagde den på begynnelsen av 60-tallet. Ja, og så spilte vi den noen uker her på P3. Og så begynte vi å spille den her. Jeg tror det er ja, altså jeg har noen teorier på hva som har skjedd. Det er konspirasjonsteorier, og det er ikke et sånt program vi er. Jeg likte best den første sesongen, jeg. Frankie Valli. Ja, sånn, ja, jeg skjønner det. Chave og han andre altså i Madcon. Han Chave, han er jo med i overalt nå. Han er det. Jeg så på reprisesendinger på TV2 i går. Og han er jo med i Skal vi danse, selvfølgelig. Ja, han er det. Og så er han også med i Idol, som en slags husband sammen med han andre, han Josef. Ja, nettopp. Ja. Jeg synes jo, jeg har sett på Skal vi danse, jeg også, så faktisk også reprisen i går for første gang. Og jeg må jo si at jeg stiller meg veldig skeptisk til at Fargede får lov å være med i et danseprogram, ja, i hvert fall i Norge. Hva sier du? Fordi jeg mener at Fargede har et dansegen, eller har dansing latent i kroppen, ja. Og da mener jeg at det er juks at de får lov å utfolde seg sammen med Steve Norman. Stopp nå! Vi er ikke en sånn program, Tore. Vi er et sånn program som skal få lov å refse, engasjere og provosere, sånn som presse skal. Nei, det skulle ikke, vi skulle være lettbeinte, det var meningen. Dette er ren og kjær rasisme, Steinar. Ikke har ingenting med rasisme å gjøre, det må få lov å kritisere. Ja, det er en slags, altså hvis det er rasisme, så er det de som finner på det selv. Det er jo ikke noe tvil om at jeg har sett på Skal vi danse, og det er ikke noe tvil om at Chave er en gud på dansegulvet. Han er helt klart, han er jo en annen liga. Du kan ikke si altså, at det er fordi han er farget. Nei, men det er akkurat som i friidrett, så vinner jo nesten alltid de fargede, fordi de har en bedre spenst i utgangspunktet enn det hvite har. Men har de egentlig det? Ja, det er jo bare et rykte da, ja. Men det går ikke an å bevise at Fargede har bedre spenst. En ting er at du er rasist nå, men tenk på nå hvor du sitter også. Du sitter og lirer av deg denne dritten her i et P1-studio, ja. Det er som å banne kirken, ja. Er det mindre lov å være rasistisk i P1-studio enn i P3-studio? Ja, det er det, men du sier selv at du er rasist. Nei, jeg sier ikke at det er rasist. Jeg får anklager kastet i ansiktet fordi jeg mener at Fargede er for god til å danse til å delta i et hvitt danseprogram. Ja, for det er jo ikke noe tvil om at vi alle her i rasist Radioresepsjonen har vært på Betsson og satset på Chave. Vi har det, og det tror jeg de fleste har gjort, for du ser hvordan han beveger seg. Ja, han men, er flink. Men sier du at det skulle vært et svart skal vi danse og et hvitt skal vi danse? Eventuelt så kan man ha et svart skal vi danse på TV2 Zebra, fordi det er færre farger i Norge enn det er hvite, og så kan man ha det hvite det skal vi danse på hovedkanalen. Tror du ikke, jeg hadde vært mye mer høy på å si det svarte skal vi danse enn det hvite? Ja, men det er opp til hver enkelt. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal være på den kanalen med færre seere. Men hvor synes du grensen går? Synes du pakistanere for eksempel, eller altså norske pakistanere skal få lov til å være med i Skal vi danse? Pakistanere er hjertelig velkommen til å delta i Skal vi danse, fordi de har ikke rykte på seg for å være gode til å danse i utgangspunktet. Ja, men er, altså, hvis du tenker på sånn Bollywood og sånn, disse, de er jo veldig flinke der da. Ja, men jeg synes fortsatt at alle fra Midtøsten og India, de kan få lov å være med, fordi de er også stive på samme måte som nordbore. Ja, nå har jeg et lite dilemma til deg. Kom igjen, skytt. Vi skal ha dilemmaspotten etterpå, 1907-kodoresepsjon. Men synes du at handicappet, altså multihandicappet, skal få lov til å være med i Skal vi danse? Nei. Rullestol skal vi danse? De kan gå på, det kan være et eget Skal vi danse for hvite på hovedkanalen, så kan det være for fargede på TV2 Zebra, og så kan det være for handicappet på Sumo. Ja. Hva med barna? Skal de få lov til å være med? Jeg hadde jo med, Esti Pirelli var jo med, han er jo handicappet. Mm, det er sant. Mm. Han burde egentlig ikke vært med han, eller han og Chave burde vært på hver sin kanal. 1987 koderesepsjon, hvis du har et dilemma til oss her i radioresepsjonen, eller bruk e-postadressen vår rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre en låt vi. Dette her er Let's Dance to Joy Division, og ja, det er The Wombats som står for musikken. Du er ikke rasist, Tore. Jeg har aldri ville rasistert meg. Jeg er ikke rasist. Hva er du da? Er du rasist eller ikke rasist? Ikke rasist. Nei, bra. Du hører på radioresepsjonen på P3. The Wombats, med låta Let's Dance to Joy Division her i radioresepsjonen på NRK P3. Og en Wombat, Tore, vet du hva det er? Du, det er jeg veldig usikker på. Vet du hva det er, Kjøster? Jeg trodde det var en hamburger. Nei, det er ikke en hamburger. Du tenker på Big Mac, du? Ja, Big Mac, ja. Ja, da blander du med de. Det ligner jo ikke så mye på hverandre i ordlyden, heller. Du tenker bare på McDonalds-matte? Ja. Du har en Wombat-meny, er det det du pleier å bestille? Mm. Du så på Super Size Me på NRK i helgen, og ble sulten. Ja, ja. Det er fint. Wombat er en liten tjukk råtte, en blanding av råtte og hund, som ser litt søtere ut enn blandingen av råtte og hund. Sexy-lubben tjukk, eller? Ja, sexy-lubben råtte, som ser koselig ut. Ikke en sekke sånn observas ut som en råtte. Nei, skjønner. Og så har den sikkert ikke så lang halv, eller. Jeg hadde ikke noen klar definisjon på hva Wombat var. Nei, det vil jeg ikke si. Er en sånn dilemmas. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Heisan, og vi har fått inn så fryktelig mange dilemmas, og det varmer jo våre hjerter og sjeler at det kommer inn såpass mange meldinger. En mandag formiddag, godt selskap i P3. Bjørte, har du lyst til å ta det første dilemma? Ja takk, det første dilemma kommer fra Svein Anders. Hei Svein Anders. Hei, Svein Anders. Fryse eller svette resten av livet? Jeg må jo si at jeg lider jo allerede av å svette kontinuerlig. Det er ikke et tidspunkt på dagen hvor jeg ikke svetter. Jeg svetter og svetter og svetter, så jeg er jo vant til det, og jeg synes at det å fryse er forferdelig. Her i dette PN-studio er det for øvrig veldig kaldt, så ja, jeg går for et rungende svetting resten av livet. Men du kaldsvetter da, hvis det er kaldt samtidig som du svetter? Ja. Ok, så du vil svette også resten av livet i stedet for å fryse litt? Ja, jeg har fått høre fra foreldre og bekjente at svetting er sunt, så det kommer jeg til å fortsette med. Er det noe i sagen-gen, dette som er galt, som gjør at du svetter? Er det noe du antyder at jeg også svetter mye? Nei, det var et spørsmål. Nei, det var det ikke, det var antydningens kunst, det der. Nei, det er nok noe som ligger i genen, ja. Det er jo ikke noe man drar på seg på grunn av miljøet man er i. Det er jo i all hovedsak arv det som avgjør. Det er jo stort sett fordi foreldrene våre røyka og drakk under svangerskapet. Du hadde meg og Tore, at vi svetter så mye. Ingen var tjent med det. Men det er jo mye bedre for omgivelsen å fryse, men hvis man skal tenke bare på seg selv, så tror jeg at jeg også hadde gått for å svette. Jeg ville faktisk gått for å fryse. Nei, for en brandfakkel. Jeg vil ikke være så kontroversiell i et såpass mainstream underholdningsprogram. Yep. Men det å fryse, da forbrenner du veldig mye altså energi. Du bruker mye energi på å holde kroppen varm. Derfor så vil du da automatisk gå på en slags slankekur. Da, du vil slanke deg med frysingen? Jeg vil slanke med frysing. Du har ikke behov for slanking, du, Steiner. Nei, det er ikke det, sier ikke det, men altså, det er alltid ordentlig å få vekk litt av valpefett. Du vil jo være tjent med å veie noen kilo og mindre, altså rent helsemessig, så er det en gevinst i det. Det er klart det er gevinst. Hvis jeg kan fryse litt og gå ned noen kilo samtidig, fantastisk. Fantastisk. Hvem tror du dør først av meg i deg, Steina? Hva sa du? Hvem tror du dør først av meg og deg? Jeg tror du dør først. Nei, jeg er ikke sikker. Nei, jeg er ikke sikker. Men selv om jeg ser litt kraftig ut og sånn, jeg er sexy-lubben, altså, husk det. Ja. Jeg tror jeg har veldig god fysikk allikevel. Altså, jeg tror organene mine jobber veldig, veldig bra, og de er veldig, jobber tett og godt sammen. Jeg anbefaler alle å klikke seg inn på betsson.no og sette penger på hvem som dør først i radioresepsjonen. Min odds er skyhøy, for å si det sånn. Ja, jeg er ikke så god på odds, jeg skjønner det ikke helt. Nei. Men hvis jeg skal arrangere, Bjørte dør først, så jeg, og så deg egentlig, hvor gamle vi er. Men jeg er litt sånn ulykkesfyr også. Jeg kan fort ramle ut i en ulykke. Ja, jeg er sånn å kjøre motorsykkel, er glad i klatring og hangglider. Og du har jo også hatt virus på hjerteposen, Tore. Det er korrekt, det er ingen andre som har hatt her. Og det har tæret på kroppen din. Absolutt. Så glir du i din egen svette og slår nesen knallhatt. Ja, jeg har fliser overalt. Så det er altså to svette og en kall her. Vi går til neste dilemma. Og Tore, har du lyst til å presentere et? Jeg har lyst til å ha, det er et litt mer seriøst dilemma, men jeg synes det passer godt inn på formiddagen. Det er fra en jente, tror jeg, som kaller seg for håpløst tilfelle 23. Hei. Hun skriver, jeg er forelsket i en gutt som ikke er forelsket til meg. Vi er gode venner, men jeg innser at jeg trenger å komme over han. Skal jeg bryte vennskapet, eller fortsette å være venner, og bli sjalu når han møter andre jenter? Hilsen trist og sannsynligvis håpløst tilfelle 23. Jeg kjenner meg veldig igjen i den siste der, altså bare fortsette å være venner og være bitter og sjalu. Det er typisk. Så det er det eneste jeg kan og vet, så jeg ville nok valgt det, altså. Ja, jeg ville gått for å ha en orgie med mange andre gutter, ta bilder av det og sende dem i posten. Det er ikke program. Jeg presenterer den løsningen jeg tror er best. Ikke en del av dilemmaet, det. Det er i hvert fall min løsning. En orgie. Ta en orgie, ta bilder av det og send i posten til han. Skal du ikke velge mellom to onder? Skal du ikke velge noen orgie? Orgie er ikke med her. Men jeg kan ikke velge orgie, hva var de to ondene her? Det var, skal hun fortsette vennskapet og bli sjalu når hun møter andre jenter, eller skal hun bryte vennskapet? Bryt vennskapet. Bryt vennskapet er mitt. Ok, en orgie, bryt vennskapet, og en hver venner og hver biter. Ja. Ja. Du kan jo bryte vennskapet og orgie. Ikke noe problem, så vår løsning kan helt fint kombineres. Vi skal snurre en låt, vi. Sett på platespilleren. Dette er fra Longplayeren til Bruce Springsteen, nye. Radio Nowhere heter låta, og du får den i radioresepsjonen på NRK P3. Au! Yeah! Radio Nowhere med Bruce Springsteen i radioresepsjonen på NRK P3. Trivelig at du er her. Takk for det. Nei, vi snakker direkte til lytteren, okay. Som hører på radio, på nettradio kanskje, eller på lommeradio, hvor de er. Det, vet du hva? Det vet jeg ikke. Jeg skulle gjerne likt å vite det. Er det der revnene likegyldig hvor de er? Så lenge de er på et godt og trygt sted, og at de er fornøyde med seg selv. For eksempel at de, hvis de er i Meymaneh i Afghanistan, så synes jeg man skal være ekstra forsiktig. Vet du hva? Jeg håper det. Og vi gjerne har tekstmeldinger fra Afghanistan, hvis det er noen soldaten der, som gjør en kjempeinnsats for Norge og for NATO, og for USA. Ikke prioritere det foran andre viktige gjøremål, men hvis du har tid til å sende en tekstmelding fra Afghanistan. Send oss en melding, 1987 koderesepsjon, og gi oss et dilemma. Kanskje skal jeg skyte først og spørre etterpå? Eller sånn. Det er et godt spørsmål. Ja. Det er veldig håret i Afghanistan nå. Frem mot nyhetene skal vi høre Aeroplane med Red og Chili Peppers. Vi kommer tilbake igjen etter nyhetene, altså. P3. Dette er P3. God formiddag, mine damer og herrer. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Og det er meg, Steinar Sagen, Fisk. Og så er det deg, Tore Sagen, lydtekniker og skorpion. Ja, og så er det deg, Bjørte. Ja, Bjørte Kjøstheim, sidekick og løve. Ja, altså programleder. Og i tillegg til å være fisk. Jeg var kort til å tenke på om jeg har hørt noen si sidekick og løve i samme setning noen gang før, men det kan jeg ikke erindre. Jeg tror det er verdenspremiere i noen som sier sidekick og løve i samme setning. Det er helt fantastisk da, i det norske språk skal ha en sånn liten event på denne mandagen. Jeg synes det høres ut som en sånn spennende pose fra Malakko. Sidekick og løve. Det er bare to ingredienser da, det er bare det er en blanding av to. Ja, det holder med to. Ja. Jeg liker sidekickene best. Jeg synes at løve er best, for det er så søtt. Ja. Ja. Mens sidekickene er jo solgte. Ja, ja, ja. Det er også premiere på radioresepsjons nye sendetid her på P3. Mellom 10 og 12 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag skal vi sende. Og dette er vår faste nye sendetid. Det er ikke noe sånn der, er det noe rart som skjer? For det er mye sånn omrokering på P3. Absolutt. Men nå, bare forhold dere til det. Mellom 10 og 12 så er det radioresepsjons. Fantastisk. Er det lov å røpe at det skjer noe enda nytt i sendingen i dag? Resepsjons foredrag. Ja, det er et helt nytt konsept som vi har kommet opp med, nemlig at man skal også lære noe når man hører på radioresepsjonen. Vi kan ikke love at det blir veldig god underholdning, men det viktigste er at det engasjerer, og at det er lærerikt. Ja, ikke provoserer. Overhovedet ikke. Nei. Det er du som skal foredrag i dag, Tore, og hva du skal holde foredrag om, ja, det skal vi ikke si nå, for da skal vi holde det lytter litt på pinnebenken, så det får du vite litt senere i sendingen. Spennende. Men nå skal vi ha flere dilemmas. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, for en søk problem til. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og jeg har et dilemma her foran meg som jeg gjerne vil presentere for lytterne. Og det er sendt inn av en lytter. Og lytteren, ja, han heter Marius Gutten. Hei, Marius, hei, Marius Gutten. Marius Gutten skriver, han har sendt inn en hel rekke med dilemmas. Vi skal bare ta ett av de denne gangen, Marius. Kjempefint. Hva ville du valgt av voldsom Tourette's slash tics resten av livet? Eller, altså, eller et 2 måneders teambuilding-seminar på en køye i Valdres? Oh, ja. Altså, vil du ha Tourette's eller vært på 2 måneders teambuilding-seminar på en køye i Valdres? Jeg er jo av den oppfatningen at jeg mener at en såkalt blunketics, sånn som man blant annet kan finne hos Jan Petersen, tidligere utenriksminister, er den verste uvanen som finnes i hele verden. Er det ikke en uvane da? Det er jo ikke noe han... Det er en tics. Nei, om han gjør det med vilje for å få sympati, det vet ikke jeg, eller om det bare er noe som skjer inni hodet hans. Kommunikasjonsrådgiverne sier, du, ta så blunk litt sånn hardt, for du er helt ganske dårlig... dårlig politiker, bare blunk litt hardt, så får du sympati, så får du noe stemme på det. Ja, og jeg synes at jeg ville definitivt, jeg ville vært på teambuilding-seminar resten av livet, enn å få en sånn blunketiks som Jan Petersen har. Ja, vel? Jeg har hatt leamus i det nøye i et halvt år. Bare hyggelig. Mm. Det var veldig, veldig plagsomt. Ja, vel? I tillegg til at jeg var en veldig dårlig politiker. Er du en dårlig politiker også? Men du er da flink til å fordele goder, du? Jo, men ja. Det er det som er hele prinsippet, vet du. Er det det, ja? Mm. Ok. Du er litt sånn FRP-politiker, fordi du bare gir bort... Nei, men du, på, ja, det du er god til, det er å dele ut goder, du er flink til å dele av ting som du ikke har. Ja, nettopp. Du sier bare, ja, ja, du skal få det, ja, alt, ja, det er ikke noe problem. Sånn som FRP holder på. Ja, det er sant, det er som å høre meg. Ja, det er som å høre deg. Jeg vil nok valgt Tourette's, altså. Det er jo sånn man roper ut fortsatt stygge ord. Det er jo et handicap når man jobber i kringkasting, da. Ja, så jeg vil nok valgt det seminaret, altså på 2 måneder på køye i Valdres. Måneder, og hvis det var med dere to også, så ville jo, ja, det kunne bli litt mye, men det hadde vært koselig i hvert fall de første 3 dagene. Jeg har ikke sagt at jeg skulle være med på det seminaret i Valdres. Nei. Så hva sier du? Tiks. Nei, jeg blir med på det seminariet. Ja, koselig, det er hyggelig at alle er ikke sant. Alle samler, ja. Skal jeg ta et annet dilemma, eller? Helt konge, Tore, helt konge. Ja, det er Maria som har sendt inn et dilemma, som er, jeg vil jo si at det er litt ansøkt. Hei, Maria. Hei. Hei, Maria. Hun skriver, ville du helst hatt en reke hengende ut av munnviken resten av livet, eller tisset på deg hver gang noen sa navnet ditt? Og det er jo veldig sånn påfunnaktig dilemma da. Et humoristisk dilemma. Ja, det kan jeg begynne. Ja, vær så god. Jeg ville tatt det der med tisse. Altså tisse på meg hver gang noen sier navnet mitt. Steinar, ja. Nei, nei, ja, men da, ikke sant? Man kan gjøre det da, at man kan lære opp folk man kjenner. For det er jo tross alt stort sett bare folk man kjenner som sier navnet ditt hele tiden. Og si at, eller sende en mail eller fellesmail ut og si, ikke si navnet mitt, for da tisser jeg på meg. Ja, du sender en fellesmail om det. Eller kanskje jeg ringer hver enkelt. Vil du ikke heller bare hatt penis hengende ut av buksesmekken til hver tid, så slipper du å vete klærne dine? Jeg ville nok anordnet det sånn at hvis noen tilfeldigvis skulle si navnet mitt, altså forglemme seg, så ville jeg tatt en liten stålveier og tatt rundt forhuden der fremme, sånn at det ikke tisset i buksa, men at forhuden min blåser opp til en, ja, en vannpose, og så eventuelt tatt og tømte. Tisser du vann? Jeg visste ikke det. Nei, tiss. Tisse. Det er mye vann i tissa. Så kunne du henge masse reker på den veieren da. Det hadde vært gult, den ståltråden. Men fikk vi velge mellom reke og tisse på seg. Og da tenker jeg at de rekene har ikke noe med dette her å gjøre lenger. Nei. Men hvis du fikk svar på den mailen, den fellesmailen som stod Steinar på toppen da, tilbake, vil du tisse på deg da? Jeg vil ikke sagt det høyt. Nei, nei. Steinar, hva skal du tisse på deg når du sier det selv også? Ja, det skulle jeg tro. Ja. Jeg går... Hvordan er det hvis man roper det da, det mitt navn? Steinar! Nei, og så er det ekko tilbake. Vil jeg også da tisse på 2 ganger? Nå, ja, ok, nei. Jeg går for reke. Jeg går. Ja. En tisse og 2 reke. Da skal vi ta det siste dilemma her, eller? Ja. Det er fra en som heter Audun. Hei, Audun. Hei, Audun. Hvis ikke du hadde det, Bjørte? Hadde vist ikke det. Nei. Hva ville du helst tilbringe resten av livet ditt i? En popcornmaskin eller en sukkerspinnmaskin? Åh, så det, jeg, der hadde jeg, jeg er veldig, veldig glad i popcorn. Han har en liten tilleggsopplysning her, okay. Bjørte. Audun sier, en popcornmaskin produserer 1800 liter popcorn i timen. Det trengte jeg ikke vite. Det var unødvendig informasjon. Så, men jeg hadde likevel godt for popcorn. Sukkerspinn, det er fryktelig, det smaker dritt. Ja, så er det veldig farlig for kroppen. Mens popcorn er jo som kjent sunt. Ja, for det er sunt. Ja, jeg har lurt litt på det. Det er sunt, ja. Det er sunt, ja. Tenk en popcornmaskin med popcorn av Minimax. Det hadde jo vært kjempespennende. Ja, veldig små popcorn da. Veldig små, ja. Jeg ville nok gått for popcornmaskinen selv. Det er fordi jeg har sett hvordan sukkerspinn tilbredes. Og jeg ville ikke snurre rundt inn i det rare sukkertrådene der resten av livet. Da hadde jeg blitt ganske så svimmel og jævlig kvalm. Og klissete, ikke minst. Æsj, det er uft da. Så ville jeg blitt slikket av sirkuspublikum da. Tore er ganske klissete fra før, da. Jeg er klissete gutt. For dere er jo svette. Stemmer. Skal vi runde av vår dilemmaspalte? Hvorfor ikke? Vi gjør det. Skal vi gjøre det med kjenningsmelodi? Nei, det er veldig uvanlig. Nei, uvanlig. Takk for alle dilemmaene dere har sendt inn til 1907, kodord resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Send gjerne flere. Vi lagrer de i dilemmasbanken vår. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Ufta. Jimmy var dette med MIA, tamilske MIA. Og som vi har snakket om tidligere, så synes, altså dette er en felles mening fra radioresepsjonen, at vi synes at tamiler ser så koselig ut. Ja, vi synes nok at tamiler er den hyggeligste folkegruppen vi vet om. Men ikke tigrene. Tigrene er ikke så hyggelige, men de er nok i utgangspunktet greie de om, men de har en agenda som de gjerne vil ha igjennom. Ja. Så tamiler med agenda... De liker vi ikke. Jeg lurer på, siden altså, MIA, eller hva heter hun egentlig? Hun heter Maya Arul Pragasam. Ja, jeg lurer på om Jimmy er tamil også, eller om hun synger om en annen, altså en annen rase enn hun ser der. Jimmy er jo så vidt meg bekjent et veldig sjeldent navn på tamiler. De heter nesten aldri Jimmy. Tamiler heter ofte sånn Sadr Sudursan og sånn. Ja, eller Arul Pragasam, sånn som MIA heter. Ja. Eller Pridl Pradl Prødl. Nei, nå... Det her er... Hva var det? Det var Pridl Pradl Prødl, det heter ikke Pridl Pradl Prødl. De heter Sidur Sodursan og sånn, heter de. Akkurat. Jeg hadde en i klassen som heter Sidur Sodursan. Ja, så til fornavn? Det vet jeg ikke. Så han heter Sidur Sodursan, og så hadde en navn til? Eller var det to navn? Sidur Sodursan? Nei, det var Sidur Sodursan, det var etternavnet. Fornavnet, jeg husker ikke. Jeg tror det var fornavnet. Jeg vet ikke om det var fornavnet eller etternavnet. Jeg tror det var fornavnet. Det var nesten litt ignorant av meg, ikke vite om det var fornavnet eller etternavnet. Men han var kjempekoselig, han så jo så trivelig ut. Og så har de sånn, ofte sånn Elvis-hår. Ja, men var du ofte på etternavn med de du gikk i klasse med på barneskolen? Han kalte seg Sidur Sodursan, og da tenkte jeg at da får jeg kalle deg det også. Hvis du jeg vil ikke insistere på å bruke altså, enten det andre navnet som du kanskje har. Kanskje han bare hadde et navn. Men hva kalte han deg? Mester Sagen? Han var ikke slaven min, Bjørte. Han var bare ikke i klassen min. Han var ikke noen par år eldre. Men, var han det? Sidur Sodursan. Hvis du hører på Sidur Sodursan, synes jeg du var veldig koselig, og jeg synes det er synd at vi ikke har opprettholdt kontakten. Vi skal snart til et innslag som du har stått ansvarlig for, Kjøstheim. Mm. Og det handler, kan jeg bare si, før du røper alt for mye, det handler om... Jeg tenker ikke si noe, jeg bare si det du vil si, så skal jeg si. Hva heter han som har denne butikken i Markens Kristiansand? Jeg kan si det. Ja. Perry Åseral. Per Åseral skal vi snart få møte. Han driver en veldig spesiell butikk i Markens gate i Kristiansand. Ja. Som... Nei, ikke si det. Nei. Han selger peniser. Jeg måtte bare si det. Ja. Han selger peniser. Ok, frem mot det så skal vi høre Raga Rockers Falsk. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3. Mørketiden er igjen over oss, og snart er det jul. Det betyr at behovet for pikk er ekstra stort. Jeg står i den travleste handlegaten i Kristiansand, nemlig gågata Markens. Her står jeg sammen med Perry Åseral, innehaver av Pikk-butikk. Og hvorfor er det ekstra populært med pikk akkurat nå? Det er et gresselig godt spørsmål, om jeg må få si det selv. Jeg tror at årsaken ligger i at vi rett og slett har mer tid å holde på med pikk akkurat nå i mørketida. Ja, for om sommeren så griller og bader vi, og vi reiser, og pikken den blir nesten glemt den. Ja, men nå i mørketida så finner vi den frem igjen. Vi leger med den, vi pusser den, og lar de nærmeste fornyde godt av den. Ja, og noen til og med snakker med pikken. Ja, de får pikken til å snakke? Nei, de snakker med den. Til den altså. Ja. Er du en som har ingen å prate med, ja, så kan det være godt selskap å kunne snakke med pikken sin. Dette er vel ikke eneste årsak til at pikk er populært akkurat nå. Nei, for snart starter julehandelen også i pikkbutikk, og hva kan du tilby dine kunder? Det er så mø, altså. Ja, det er pikk i alle størrelser. Ja, og ja, her har vi hverdagspikker, og vi har festpikker. Men noen nye godbytter har du vel, kjenner jeg deg rett, Perry Åseral? Jo da, det har vi. Vi har en ny punkepikk for ungdommen. Ja, og så har jeg fått inn en sladrepikk. En Gore-Tex-pikk har vi også. Det er vel en skikkelig allværspikk, det da? Ja, og friluftspikk. Ja, det var det jeg mente. Nei, nå skjønner jeg ingenting. Nei, jeg mente bare det at du sa at Gore-Tex-pikken en friluftspikk du kan bruke i all slags vær. Jo, men Gore-Tex-pikk og friluftspikk to helt forskjellige pikker. Ja. Har du mer pikk? Ja, jeg har snøvlepikk, jeg har adventspikk, jeg har hyrdepikk. Da har du vel sikkert Jesuspikk også, da? Fy for skamme seg! Fy skamme seg! Ja, det beklager jeg. Ja, det, fy for skamme seg, altså. Ja. Fy der, altså. Noe mer? Jeg har marsipanpikk, surroundpikk, velurpikk, salongpikk, EDB-pikk, tyggegummipikk, mobilpikk, almanakkpikk, jeg har nøkkelpikk. Ja, det vel for å låse seg inn i fitta, da, sikkert. Å, fy faen, skamme seg! Skamme seg! Jeg beklager det. Skamme deg! Ja, det beklager jeg. Ja, skamme seg. Noe mer? Jeg har en krakkpikk. En krakkpikk? Ja, til å sidde på. Ja, selvfølgelig. Ja, slemmepikk, frysepikk har jeg. Jeg har en linn flyktningepikk, klokkepikk, spraypikk. Jeg har også en mandelpikk. Du, jeg lurer på om jeg stopper deg der, jeg. Den er god. Og med det så setter jeg tilbake til studio, jeg. Ja, du trenger ikke komme tilbake hit, altså. Den er vel? Ja, fy for skamme seg. Mathias Teles fra Bergen og hans brand New Kicks. Jeg synes alltid, jeg vet ikke hva det der Kicks betyr. Jeg tror det narkotikasang, dette her. Nei, det narkotikasang, ja. Jo, det tror jeg absolutt det. Brand New Kicks. Ja. Det er helt nye narkotikamidler som har kommet til Bergen, for det kommer jo litt senere til Bergen. Man det kommer med skip fra Nederland til Bergen, og så sprer det seg derfra. Ja, det er, fra Hansa-tiden, ja. Men det er jo en oppfatning at Svartedauden kom først til Bergen, men det var jo vist seg å være feil. Hvor kom den først? Jeg kom til Oslo først, og så kom til Bjørgvin senere. Men og sånn har det da også vært med narkotika nå. Så nå har de fått amfetamin og speed og alt det der shippet opp til Bergen, og da lager de en sang om det. Er det Kicks, brand new Kicks? Men er Kicks, er det narkotika? Altså, nå er jeg... sånn, det er ikke et type narkotika. Nei, det, narkotika du får, ja, men du får Kicks av forskjellige nye narkotika, ja. Ja, men du kan jo få naturlig Kicks også. For eksempel å ta fløybanen, det er sikkert et kick i seg selv. Poenget, det jeg lurer på er om Kicks er altså subjektform, narkotika i subjektform. Er det det? Kicks. Nå skal du få en... Narkotika i subjektform, er det det du lurer på om det? Ja. Ja, nei, det vet jeg ikke. Altså, kicks, er det synonymt med narkotika? Det kan være det. Men som jeg sa, det er mulig å få naturlig kicks også. Det er fløybanen og narkotika. Ja. Vi behøver ikke å snakke om narkotika så ofte som vi gjør, for vi får stadigvæk reaksjoner inn til programmet, som sier at det vil dere at barna våre skal, altså, fra foreldre da, fortrinnsvis, vil at barna våre skal snakke som dere, og snakke om sånne ting og incest og alt sånt som vi kanskje tar opp noen ganger, uten at vi egentlig vet det selv. Ja, vi vil ikke at noen skal snakke sånn som oss. Nei. Tar vi opp ting som vi ikke vet selv, at vi tar opp? Plutselig så er det, tar vi opp incest, uten at vi egentlig har tenkt noe særlig over det. Og det burde vi tenke mer gjennom ting vi sier her på... Ja, det burde vi absolutt begynne å gjøre. Vi har en tekstforfattergruppe som burde gå gjennom manus mye nøyere. Vi må gå gjennom rutinene våre, sånn det heter. Så vi fraskriver oss et hvert ansvar. Vi burde altså ikke lest gjennom manuskriptet før vi gikk på lufta. Vi burde lese gjennom det. Ja, det burde vi gjort. Altså, går an å overveie ting litt mer? Altså, skal vi snakke om dette? Skal vi... Vi har jo en oppfatning at vi synes det er litt gøy, da. Ja. Men det er jo sånn vi er av og til så blir vi oppfattet som grunne, og ikke så vise som vi noen ganger kan være, men det har vi også tatt konsekvensen av. Ja. Vi har lyst til å gi noe tilbake igjen. Ja. Vi skal snart få et foredrag fra deg, Tore. Ja. Dette er en ny post i programmet vårt. Ja, det er litt mer low-fi post, kan du si. Den er ikke så lettbent, og den er ikke nødvendigvis så gøy all. Nei. Men den kan være lærerik og engasjerende. Og kan du si litt om hva det skal handle om i dagens foredrag? Ja, det skal handle om et begrep som vi bruker ofte, men som man kanskje kunne tenke seg å vite litt mer om, nemlig retorikk. Og jeg har skrevet et foredrag og tatt noen eksempler på forskjellige typer retorikk. Jeg gleder meg veldig til å lære om det. Jeg kan så lite om, eller jeg vet ikke om jeg kan mye om det eller ikke, men det skal bli spennende å vite. Om talkunsten. Men er det, er ikke noen test dette på hvor mye vi vet eller ikke? Vi skal bare høre på dette foredraget, og så skal dere som hører på, nå henvender jeg meg direkte til dere som hører på, dere skal bare ta en liten pust i bakken, ta gjerne en 2 minutters pause i arbeidet, eller studiene. Finn frem pen og papir. Ja, må gjerne notere. Ja. Gnider i korsryggen og slapper litt. Var det grovt? Det var ikke grovt det? Gni seg i korsryggen, det skal være lovlig for de fleste. Bare pass på at det ikke blir så grovt. Ikke gni andre i korsryggen, da. Ok. Pass på litt, ja. Plain white tees. heter gruppen, og låta heter Hey There Delilah. Snart er det foredrag. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det var Plain White Tees med Hey There Delilah i Radioresepsjonen på P3. Og så før det så vi snakket om Mathias Telles og hans brand new kicks. Og det er flere lyttere som har sagt kicks betyr joggesko. Mm. Så han synger, altså det var en såpass grunn sang. Han synger om nye joggeskoene sine. Mm. Og nå har jeg et nytt spørsmål til, til dere. Hva betyr Delilah? Neida, det er et navn. Jeg visste, skjønte. Det er navn på et... Et kvinnemenneske. Ja. Det kan jo være en delstat også, i et land vi ikke kjenner så godt. Ja, for ikke i USA, som du først tenkte på. Nei, for i USA kan jeg nesten alle delstatene. Ja. Hva er det som ligner mest på Delilah? Ohio, kanskje? Ohio er et narkotikum. Er det det? Ja. Nå passer vi oss litt. Vi skal ha foredrag, Tore, og det er du som er foredragsholder. Ja, det stemmer. Du har også laget kjenningsmelodien til spalten. Det er også korrekt. Ja. Da setter vi i gang, da. Ja. Ok. Premiere. Mitt navn er, og så blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i Radioresepsjonen. Hei, jeg heter Tore Sagen, og jeg skal ha foredrag om retorikk. Hva er retorikk? Hvor finner vi det? Er det rundt oss hele tiden? Vi sier gjerne at retorikk er kunsten å overtale, men i utgangspunktet er definisjonen på retorikk læren om talekunst, i all sin enkelhet. Retorikken er over 2500 år gammel og dukket opp i antikken. Aristoteles satt fram en avhandling om retorikk, hvor han delte den opp i tre deler. Ethos, hvor en viser til talerens autoritet. Pathos, hvor en spiller på tilhørerens følelser, og logos, hvor en spiller på fornuften og talerens argumentasjon. Jeg har tatt med tre eksempler på de forskjellige metodene. Ikke le. Nei. Her skal vi få høre et eksempel hvor en viser til talerens autoritet. Det er et klipp fra Nazi-Tyskland. Snakker du sånn? Snakker du vanlig? Det er en foredrag som mange hører på. Det er mange som hører på. Dette er Hitler. Die Parteien des Verfalls, des Aufhemmers der Revolution, das deutsche Volk, der führt und misshandelt. Mm. Man hører tydelig at Hitler, han har bare en slags autoritet, og det er det folkene synes er fascinerende med han. Nå er det et eksempel hvor man spiller på patos, og det er fra George Bush. Always seeing the tunnel at the end of the light. Ja, han har egentlig ikke noen gode argumenter, men han spiller på følelsene til det amerikanske folk. Mm. Og så til slutt, Logos, hvor vi skal få høre Carl I. Hagen, som han henspiller da på fornuften og talerens argumentasjon. Han har altså et poeng som man skal overbevise. Det er mange flotte muslimer som jobber og står på og sliter, men det er jo dessverre slik at nesten alle terrorister er muslimer, selv om selvsagt ikke alle muslimer er terrorister. Ja. Så det er jo et argument, og det kjøper folk, og så tror de på han. Er det noen spørsmål i forbindelse med foredraget? Noen som lurer på noe angående retorikk, eller... Hvordan kan de vite at retorikken er 2500 år gammel? Det står på Wikipedia. Ok. Hva er det første eksempelet på retorikk? Hva sa du? Hva er det første eksempelet på retorikk? Det stod ikke noe på Wikipedia. Nei. Så har du tatt alt på Wikipedia? Nei, det meste. Ferdig? Ja. Tusen takk. Kjempebra. Jeg heter Tore Sagen. Ja, hva heter du? Tore Sagen. Jeg synes dette var kjempeimponerende. Jeg lærte masse. Og det som er utrolig bra med foredrag, det er når du kan bryte opp med eksempler innimellom og ha med et annet medium, i dette tilfellet... kassettspiller, eller hva du spilte av? Ja, nei, på data. Ja. På data, ja. Som du spilte av eksempler fra. Jeg synes du var litt stiv. Ja. Han var nervøs. Ja, han var nervøs. Nei, jeg la meg til en metode sånn som jeg ser på meg i foredrag. Jeg skapte en form på det, som kanskje ikke egnet seg så godt. Nei. Du synes ikke? Nei, jeg synes ternekast 3, synes jeg. En 3? Vet du hva? Du får ternekast 5 av meg. Jeg synes det var interessant, og du fremførte... Du var litt finiset. Hadde du ikke finist så mye, så hadde du fått 6 opp på terningen av meg. Det beklager. Ikke beklag, dette var første gang, og du er på kjempegod vei. Kjempebra, super, veldig interessant spalte. Ja, vi skal høre Marit Larsen. Don't save me, tusen takk, Tore. Bare hyggelig, kjempejobb, ha det bra. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Super Duper Family og Warszawa, de vant Live-prisen, Live-prisen 2007. Husker dere det? Vi var jo konferansierere der. Ja, jeg husker det som det var i går. De ble så jæskelig glade. De ble så superglade da de vant. Og det var så koselig, for det er jo, jeg vet ikke hvor mange det er, 12-13 stykker. Så kom ned på plattinga der på Live-prisen og bare, det lyste fra øynene deres. Så tenkte jeg, det er nå vi har startet bandet vårt. Ja, jeg liker sånne musikere som blir glad for prisen de får, i stedet for å virke sånn mellomfunnet. Jeg er for kul til å ta imot prisen, og det ene med det andre. Dimme Borger, det husker jeg, de var sånn der, var ikke de litt sånn? Jeg har aldri tenkt på, jeg har aldri hatt noen preferanse om hva slags musikere jeg liker utifra hvordan de reagerer når de får en pris. Det har egentlig aldri slått meg, men når dere sier det, så spiller ingen rolle for meg egentlig. Nei, det gjør ikke det, så lenge de lager god musikk, og det gjør jo Super Family, tror jeg. Absolutt. Ja. Du, vi fikk en SMS her litt tidligere i sendingen. Det var noen som lurte på hva vi holder på med når sangene går, når vi ikke er på lufta. Ja, vi kunne jo sagt, nei, da er vi helt stille og venter på at sangen skal bli ferdig, og digger litt grann, nodder med hodet, sånn heter. Det vil være å lyge. Ja, for vi snakker sammen altså under sangene også. Okay. Under de to siste sangene så har vi snakket om foredraget til Tore-sagen. Den nye spalten som vi har startet. Den nye spalten, ja. Det var Tore som fikk startet spalten. Ja. Og vi må faktisk komme med litt selvkritikk her. Vi må, heter det gå sånn kanossa-gang? Ja, nei, det var det vi gjorde mens vi hadde foredraget, tror jeg. Det vi, okay. Hva betyr kanossa-gangen? Nei, det er en eldgammel historie, som var at man må gå gjennom en rekke med mennesker mens de stikker deg i siden med et spyd. Ja, er det nytt foredrag på gang om kanossa-gang? Jeg kunne godt tatt noen minutter om kanossa-gang, men så mye vet jeg ikke om det, dessverre. Dessverre. Men greien er at vi må krype til kors og si at den foredragsspalten, det så veldig bra ut på papiret, og vi hadde veldig tro på den. Og vi skulle ha tenkt å kjøre det i hvert fall frem til sommeren. Men vi må se litt annet, vi må gå gjennom rutinene. Ja, fordi vi synes vel ikke at den kom. Altså, dette har ingenting med deg å gjøre, Tore. Selvfølgelig ikke. Selv om det var du som hadde foredraget, og egentlig burde ta alt på din kappe. Egentlig. Så det svingte ikke. Kan vi si det svingte ikke helt av foredragsspalten vår? Nei. Det var coachen i Valdres som presset på og ville at vi skulle ha denne spalten her. Han har fått sparken. For å si det sånn. Så foredragsspalt i radioresepsjon. Nei. Men vi skal ikke ha noe uprøvd heller. Jeg synes at vi skammer oss ikke over å ha prøvd av foredrag, for det er et veldig nobelt, en nobel form. Vi skammer oss litt, men ikke mye. Nei, jeg skammer i hvert fall ganske mye. Dere skammer det kanskje ikke så mye. Nei. Vi kan prøve å ha en annen spalte på neste mandag. Kan vi ikke prøve en annen spalte neste mandag? Radioresepsjonen nærmer seg slutten. Vi skal avslutte som vi pleier å ha gjort siden januar 2006, nemlig å stikke fingrene inn i vår diskosformede sjokkmaskin. Den som får sjokk blir skutt med softgun MP5. Det ble Tore! Det var jo som seg hører og bør. Han hadde så dårlig spalte. Ja, den tar jeg med, ikke med et svil, men jeg må i hvert fall ta den. Ja, da skal vi se. Skal jeg ta på Family? Nei. Nei. Ok, er du klar, Tore? Skyt mot ditt hørelår. Stakkars Tore. Om det har vært litt vanskelig sending i dag, altså, nå tenker jeg egentlig bare på den foredragsspalten til Tore. Så slutter det i hvert fall oppe og sprudlende. Gjør du ikke det, gutter? Jo. Og så er vi tilbake igjen i morgen. Vi er tilbake igjen i morgen fra 10 til 12. Og hør på Ken eller Torkel etter oss, og hør på Drillpikket, og hør på alt som kommer, og alt som skjer på P3. Og last for Guds skyld ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast. Vi foredrager med der også. Vi skal klippe ut foredraget. Jeg tror vi skal gjøre det. Vi klipper ut foredraget. Ja, det er juks. nrk.no/podcast. Eller gå inn i iTunes og trykk på subscribe. Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.